राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 1 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता हवन स्वर्ग आश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरा नवनीरदवत् सीताम्बरानवनवबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले देव नमः। महादेव नमः। सर्वे देव समो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना उद्देश्य स्थिर रखा दे उद्देश्य देश बन पक्का हो पक्का कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऋषि जन्म में प्राप्ति करनी है, अभी प्राप्ति करनी है, ये उद्देश्य है। बात पर पकड़ो एकदम। हमारे दूसरा काम कोई करना नहीं। यार आदमी आए थे संतों के बहुत से रहे और बहुत से उन्हें है गए भी बहुत से। अब रहे उन आदमियों को ये करना हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है और जल्दी करना है। देरी का पता नहीं है। क्या पता शरीर ऐसा रहे न रहे, बुद्धि ठीक रहे न रहे, पागल हो जाए, शरीर चल जाए, संग मिले न मिले, पता नहीं। सब काम संदेह है, पता नहीं। इस वास्ते अपने को जल्दी से जल्दी प्राप्ति होनी चाहिए। और आपने पढ़ा होगा पर्चे में लिखा है परमात्मा की प्राप्ति अभी करनी, अभी अभी अभी अभी। इसमें भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है। कारण क्या है? परमात्मा सबसे मौजूद है, हम उसको चाहते हैं। जो चाहते हैं उनके पास परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है। फिर देरी का कारण कर दिया। हम जो परमात्मा को चाहते हैं उस चाहने वाले भाई बहनों के पास में परमात्मा निरंतर पूर्ण रूप से विद्यमान है। फिर देरी का कारण नहीं है। न मजदूरी आवश्यकता है, न पदार्थ की आवश्यकता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। परमात्मा का सीधा संबंध हमारा है, क्योंकि वही वर्ष और जीव लोग है। जीव लोग में जीव भूत में सब के सब मेरा ही अंश है। तो अपने परम पिता से मिलने में क्या देरी है? बालक जैसे माँ की गोदी में जावे तो उसके लिए क्या देरी, क्या जरूरत है? माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान का अंश है, भगवान के साक्षात पुत्र है, साक्षात हमारा परम पिता है, परमेश्वर है। सब जगह रक्षा करता है, सब जगह सब तरह की परिस्थितियों में सब शब्द में पूरे के पूरे मौजूद रहते हैं। हमारे साथ है और हमारे है, हमारे हमारे हमारे सब भाई बहनों को भगवान को माना चाहिए। हमारे माँ बाप थे नहीं मिलते और तरह तरह के होते हैं। भगवान एक ही तरह का है, भगवान तरह तरह का नहीं है, एक ही तरह का है। वे एक ही तरह है, बिल्कुल है, परम दयालु है, सरल शुद्ध है, सर्व समर्थ है, सर्वोपरि है, अद्वितीय है, परम दयालु है, परम शुद्ध है, सबके हित करने वाले है, स्वाभाविक हितेशी है, स्वाभाविक सबके क्षमा करने वाले है। भगवान के मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर तो मिलेंगे ईश्वर नहीं मिलेंगे, ऐसा ही नहीं। जैसे इस शरीर में खून में कीटाणु हुआ है, अनुगणती अनुगणती कीटाणु खून में जब जो छोटे छोटे कीटाणु बहुत है, जहां कहीं लगती है पीड़ होती है वहां रस्सी हो जाती है। रस्सी क्या है? वे कीटाणु जो स्वास्थ्यप्रद है और बीमारी के शरीर को ठीक रखने वाले कीटाणु है, और कई कीटाणु विरुद्ध आ जाते हैं तो उनके आपस में होती लड़ाई। वे लड़ाई होते में जो मर जाते हैं वो रस्सी बनती, रस्सी किसी बनती है कीटाणु की, कीटाणु का जो शरीर है वो रस्सी बन जाता है, मर जाते हैं ना, मर जाते रस्सी बन जाती है। दोनों के ही स्वास्थ्यप्रद है वे और स्वास्थ्य विरुद्ध है वे, दोनों कीटाणु लड़ते हैं आपस में, लड़ाई होती है, रस्सी बन जाती है और रस्सी निकलती है और फोड़ा बन जाता है। परंतु वे कीटाणु रहते हैं, कीटाणु को पता ही नहीं है। जैसे कीटाणु है उनको ये पता नहीं कि हम एक शरीर में है, ये पता ही नहीं। उनका घर वही है, उनकी वही अपना रहन देन, आपस में जीना करना फिरना मिलना अपना मिलना अपना जाना है, ढंग उनका अलग है। जैसे उनका अनेक ढंग है पर एक शरीर में है, और शरीर का मालिक बना हुआ एक जीवात्मा अलग है। इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव है सब कीटाणु अलग है, और मालिक एक परमात्मा है, उनका विराट रूप है, सब विराट रूप है, उनमें अपने है सब है, ये सब सब। जैसे शरीर में कीटाणु होते हैं ऐसे ही शरीर में हम छोटे छोटे कीटाणु है, हमारे नर खान पान लेना देना सुनना जगना उठना बैठना बात करना चेत करना सब वही होता है ऐसे ही, तो वो पता ही नहीं है। ये बात एक विलक्षण है कि हमारे में कीटाणु उसको हम जानते नहीं, अरे परमात्मा जानते, ये विलक्षणता है, ये अलौकिकता है, ये विचित्रता है। हम कीटाणु जानते नहीं, अरे परमात्मा सबको जानते, कोई उनके ज्ञान से बाहर नहीं है। उनका जो ज्ञान है उनकी जो समझ है और समझ के बाहर कोई नहीं है, सबको है। और सब जीवों पर एक कृपा है, शरीर के कोई अंग के प्रति आपकी दुर्भावना नहीं होती, ऐसे भगवान की दुर्भावना किसी जीव पर नहीं है, सब उसी के अंग है, उसी के अवयव है, उसके अवयव है, सब अपनी मर्जी से होते हैं। सब जीव मिलकर के एक शरीर होता है, जैसे मनुष्य का शरीर एक है ऐसे ही पशु पक्षी का होता है। हाथी का शरीर है बहुत बड़ा है, उसमें भी वह अनेक कीटाणु है, हाथी का एक डरा है। इस तरह से एक एक पशु का पक्षी का शरीर है, उनमें कीटाणु अलग अलग अपने अपने अपने काम करते हैं, वो अलग करते हैं अपना काम, सभी कोई रोग है निरोग है सब में होते, सब में जितने कीटाणु है छोटे छोटे कीटाणु खून में कोई सफेद होते हैं, कई सफेद कई लाल लाल होते हैं, वे सफेद होते हैं ना वही लाल हो जाते हैं उनके संग से। जैसे हमारे यहाँ सफेद होता है सोना और सोना होता है खत्ता, दोनों मिलने से लाल हो जाए लाल हो जाता है, खत्ता भी लाल नहीं थोड़ा सा उगड़ा होता है, सफेद दोनों में लाल हो जाते हैं। ऐसे ही सफेद कीटाणु है और कई कीटाणु है लाल लाल लाल भी सोना और कत्ते कत्ते कत्ते जैसा वे मिल करके लाल शुरू लाल वो खून लाल दिखता है, वो लाल दिखता है कीटाणु, उसमें सफेद कीटाणु है और पीले भी है, मिले लाल हो जाते हैं। हल्दी लग जाए आपके कपड़े के, हल्दी में साबुन लगाओ लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अभी जवान काटना है उसमें नींबू नींबू तो लाल हो जाएगा। इसी तरह से लाल सब खून हो जाता है, उनमें सब सब कीड़े कोई लाखों करोड़ों कीड़े होते, वे कीड़े सब जानते ही नहीं कि शरीर किनका है, शरीर का मालिक कौन है जानते ही नहीं। इस तरह से सब ब्रह्मांड में अनेक हमने कीटाणु है, ये भगवान है, भगवान को जानते ही नहीं है। और वे कई कई कीटाणु भगवान के भगत होते, भगवान को भगत होते, ऐसे अनंत कीटाणु है। एक मानव जाति के, पशु जाति के, कई तरह से कई तरह 84 लाख जाति, 84 लाख। उसके सिवा भूत प्रेत पिशाच वो यज्ञ देवता राक्षस असुर ऐसे कई होते, ये सब काम करते हैं अपना अपना। सबका मिलकर के एक परमात्मा है, तो फिर सबका सब जीव जीते हैं ये परमात्मा है। एक वो मुझ एक में बहुत रूप हो तो बहुत रूप से जड़ रूप से चेतन रूप से ऐसे रूप से अनेक रूप से परमात्मा है। वे परमात्मा ही अनेक रूप बने हुए अनेक रूप से। तो साधक को चाहिए कि भगवान है भगवान है भगवान है, एक भगवान ही है, परंतु अपनी कोई जाति नहीं, उनके द्वारा से अपना कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे कोई लेन देन नहीं है। इस तरह से संपूर्ण जीवों से अनंत ब्रह्मांड अनंत रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के, वो सब जीव जितने सब कीटाणु सब जीव जरूर वो पता ही नहीं कितने है कैसे है, सबको जानते वो ईश्वर है, जानने वाले वो ही मिलकर है, वो सबको जानता है, प्रबंध भर हुआ है, अद्वितीय है, सबके है, सबके शुद्ध है, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं, सब कल्याण करने वाले। उसमें पापी भी है, पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, तरह तरह के अलग में भूलोक भरलोक जललोक तपलोक सतलोक ऐसे लोग हैं। उनसे अतल बेतल सुतल धरातल महातल पाताल नीचे लोग हैं, सौदे भवन है, सौदे भवन में अनंत जीव अनंत जीव है, सबके मालिक परमात्मा है, सब परमात्मा सब मिलकर परमात्मा है। जैसे सब कीटाणु मिलकर एक मनुष्य शरीर है, इसी तरह से सब जीव मिलकर वो परमात्मा है। तो परमात्मा ही है, जैसे मनुष्य है वो एक है, उसमें एक कीटाणु है वह एक मनुष्य है, इसी तरह से एक परमात्मा है, उसके अंतर्गत हम सब लोग उसे कीटाणु है। हम अलग अलग अलग अलग अपना काम करते हैं, कोई संबंध है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई उदासीन है, सब कीटाणु है, परंतु हमारे सबके मालिक वो परमात्मा है। वे एक ही अनेक रूप से बने, एक ही शरीर में कई कीटाणु बनकर शरीर बन रहा है। ये ब्रह्मांड में अनंत जीव है, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे ईश्वर है जो सबके मालिक है, संपूर्ण के ब्रह्मांड के अनंत के जो मालिक है वो हमारे हैं, उसके सिवाय कोई हमारी चीज है ही नहीं। मुफ्त में माँ है, ये बाप है, ये भाई है, बंधु है, ये हमारे है, ससुराल के है, पियर के है, अपने कल्पना कोई कल्पना नहीं हुई, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है। वे भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप है, एक रूप में बहुत रूप हो जाओ तो अणगणित रूप हो गए, अणगणित जड़ अलग चीज है, ऐसे जड़ होगी, चेतन है, जीवन है, स्थावर है, कहीं जगा हुआ है, कहीं जीव है, कई तरह के है, कई तरह के तरण हो, कई तरह के जीव है, कई तरह के एक सब मिलकर एक ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड में अनेक है, सूर्य चंद्रमा अलग अलग उनके अलग अलग अलग अलग सबका ही, सबके भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक एक लोगों में तीन तीन दो, एक उत्पत्ति करने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले, ऐसे अनेक ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड। जैसे एक समुद्र में अनेक तुम्हें पड़े हो, अनेक फल पड़े हुए, कुल धारण करने वाले परमात्मा है, वो अद्वितीय है, तिलकृष्ण है, सुख है। उस परमात्मा की तरफ ही ध्यान देना चाहिए अपने, और कोई अपनी अपनी जगह नहीं। भाई बंधु मानते हैं ये मेरे सास है, ये मेरे पीहर के हैं, ये है, ये केवल कल्पना है, कुछ नहीं, अपना केवल परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मनुष्य बने हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामल सुविनाशी, संसार को अपना मानने से तो हो रहा है, ये अपना न माने भगवान है। अगर ये बात पक्की आप मान ले कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, है सच्ची बात। सच्ची बात ये है कि सब परमात्मा है, अनेक रूप बने हुए भगवान है, अनेक रूप बने, कोई बालक बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई कैसे बन गया, कोई कैसे बन गया, वो सब अनेक रूप भरता बन गया। आप अकेले सब कुछ नाम धरो संसार, वो अकेले अनेक रूप बन गया, अनेक रूप से हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, अब सब में भगवत बुद्धि हो जाए। ये राग द्वेष हर कर शोक ठीक कर बैठी, अनुकूल प्रतिकूल ठीक कर बैठी, ऐसे कर अनेक तरह कल्पना कर दे, मुफ्त में फंस गया, मुफ्त में कुछ लैण नहीं, दैन नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में फंस गए, राग द्वेष करके फंस गए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल, और बदल रहता है सब संसार, बदलता ही रहता है, हर दम बदलता है, ये महासंबंध महाप्रलय में बदलता है, आपके शरीर में परिवर्तन हरदम होता है, वो जागते भी होता है, नींद में भी होता है, गाढ़ नींद में भी शरीर में बदल हो रहा है, हो रहा है, सभी अरे एक ही बात है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा अनेक रूप से, एक ओम भविष्य एक हुआ, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये ठीक बात है। तीन बार तीन संपूर्ण संसार आनंद ब्रह्मांड नाम के मालिक एक भगवान है, संपूर्ण की चारों घोड़ा होगा मालिक एक है, परमात्मा एक है। पहली बात सब मालिक रूप का मालिक एक परमात्मा ही है। दूसरी बात है कि सब शरीर भगवान के, सब रूप भगवान के है, कहीं सावर है, कहीं जंगम है, कहीं चलने फिरने में, कहीं मनुष्य है, कहीं पशु है, कहीं पक्षी है, जरा तरह जीव है, कहीं निर्जीव है, पहाड़ है, नदियां है, वृक्ष है, पृथ्वी है, ये कहीं बने हुए ऐसे ब्रह्मांड है। दूसरे सब भगवान का रूप है, पहले आनंद ब्रह्मांड हमारे भगवान है, सब संसार भगवान का है, दूसरे सब भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से भगवान बने हुए हैं, सब एक रूप है। इसके बाद में तीसरी बात एक होगी, वो एक एक परमात्मा जो अनेक बने हुए, वो परमात्मा ही अंत में एक रहेगा, अंत में वही परमात्मा एक रहेगा, वही परमात्मा एक ही परमात्मा, और क्या करें, वो एक ही रहेगा, एक ये तीन स्थिति होती है। पहली स्थिति में सबके मारे भगवान, दूसरी स्थिति में सभी भगवान के स्वरूप, तीसरी स्थिति में केवल वासुदेव, वासुदेव सर्वम नहीं होकर के वासुदेव भगवान एक ही है कि स्थित है, एक अनेक रूप से, अनेक ही एक रूप से हो जाए। एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष में पत्ते अलग अलग और सब पत्ते अलग होकर एक ही वृक्ष है, एक ही बनेगा वृक्ष। ऐसे बात में एक ही प्रभाव आते हैं, एक प्रभाव तो सब लीन हो जाते हैं। तो साधक के लिए ये सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान ही पड़े, अनेक रूप से वो ही पड़े, वो ही भगवान है, अनेक रूप से पड़े, अनेक रूप से अनेक रूप अलग अलग। ऐसे देख रहे सब भगवान है, मेरे इष्ट है, मेरे इष्ट देव सब भगवान है, परमात्मा है। ऐसे देखो हरदम रात और दिन, सुबह शाम और रात में दिन में सब समय में और सब भगवान बह रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, हरदम चलता ही होकर ऐसे संपूर्ण संपूर्ण संसार चलता, सब में हरदम क्रिया होती क्रिया और पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया ये सब पदार्थ है और इनमें परिवर्तन होता है, वो क्रिया है परिवर्तन होता है। बाल से जवान हो जाए, जवान से बूढ़ा हो जाए, देनो अस्मिते थे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा ध्यान प्राप्ति तीर्थी थी। ऐसे पंडित मोहित नहीं होता, ऐसा तो होता ही है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर बालक हो गया, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, रोगी हुआ, रोग हुआ, फिर मर गया। ये हरदम चाल चलती है संसार माधु जी, हरदम चाल चलती है, हरदम चाल चलती है। और परमात्मा निर्विकार है, जो कोई तू रहते उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, है जो कोई तू है। तो जन्म नहीं मरने वाले, अलग राग देश करने वाले जन्मते मरते दुख पाते रहते और परमात्मा को प्राप्त हो जाए मौज में रहते आनंद में रहते आनंद में, जिससे बड़ी कोई लाभ नहीं। यह लाभ द्वारा ब्रह्म लाभ हूँ, ये 22वां श्लोक अध्याय का इस स्थिति बताने वाला साधक के लिए बहुत बढ़िया श्लोक है। आनंद कमी रहती थे, दुख रहते तब जाए दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श नहीं होता है, तेज शब्द है तब विद्या दुख संयोग भी योग योग संगीत उस योग को बनाते हैं। एक ही परमात्मा है, न किसी से राग है, न किसी से देश है। जो साधन है किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, तीन बातें हो जाए और सुख दो कर करो तो सुख दे कर मर दोगे, हर पाओगे, दुख दे करना होगी। और संसार की जैसे सर्वस्थिति, ये संसार की वस्तुओं को अपनी मान लेते हैं। देखो जैसे सबके एक बरात आई, उस बरात के लिए एक जगह रसोई बन गई, 100 आदमी है, 100 आदमियों में रसोई बन गई, 100 आदमियों में वे अपना देने पूरी, लेने वाला ने एक एक दो अधिक देगी, भूखा नहीं रहे हुआ है, भूखा नहीं रह जाओ, एक एक दो अधिक दे, 8-10 आदमी भूखेंगे। 100-125 की बनी हुई रसोई, उसमें एक एक दो दो अधिक दे दी कि मैं भूखा नहीं रह जाऊं, अंत में 5-7 आदमी भूखे रह गए। अरे उसमें गए हमारे एक कमल कोई हजरी जब भूखा नहीं जाए तो 5-7, 10-10, 20 आदमी नए जीव गए। ये बोलेंगे इसमें स्वार्थ की भावना जितनी करोगे उतना ही अपने को दुख होगा, सुखी नहीं होंगे, ज्यादा पूरी नहीं हुई भी सुखी नहीं होंगे, कमती नहीं हुई सुखी नहीं हुए, भूखे भी ले जाएंगे, तो त्याग से और शांत हो जाएगा। ऐसे संसार में त्याग कर जाए उसमें नहीं, सबके शिरोनी चीज हुए उसमें, सबके अपने अपने से एक बनाते हैं कि उसमें अपना दिन जाए, सबको एक समान बन गया, सबकी तृप्ति हुई, सब आनंद हो गए। और मेरे पास स्वार्थ करने से क्यों कोई दुख हो गया, तेरे पास में धन अगर तगड़ा हो गया, तेरे पास में थोड़ा हो गया, किसी को रोटी कपड़ा भी तंगी से मिलता है, पूरा कपड़ा नहीं मिलता, पूरी रोटी नहीं मिलती, है सब समान पर तू एक रेल की इकट्ठी कर ली तो व्यापार में मुश्किल हो गई, वही रेल चलती रहे सब व्यापार ठीक रहे, लोग ठीक रहे। इस तरह से वस्तुओं को इकट्ठी कर लेता है अपने मान करके, तो ये आदत सब में है। अब मनुष्य रुपया इकट्ठा करता है, पशु पक्षी अपने घोंसले बनाता है उसमें तरीके इकट्ठे कर देते हैं, बड़े बड़े गीत होते हैं वो एक लकड़ियां बनाता करके अपना आड़ा बना ले बना देता था, मोटा सा आड़ा बना ले इकट्ठी कर दी गई थी। यूं कई आदमी चीजों को इकट्ठी कर दी थी, कहने कर देता था, तो है तो सबके लिए, अब इकट्ठी कर देता है दुख पाते हैं, सब दुख पाते हैं, एक दो आदमी इकट्ठी कर देता है, अरे उदारता करे तो सब मस्त हो जाए, सब आनंद हो जाते, इस वास्ते उदारता रखना सबको, संसार की मतलब संसार को दे दी, अपना निर्वाह मात्र कर लिया, निर्वाह नहीं कर तो शरीर नहीं रहता, शरीर नहीं था सेवा नहीं बनती, सेवा के लिए भोजन भी करा सेवा के लिए, कपड़ा ही पहना सेवा के लिए, नींद रहना भी सेवा के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सब के लिए, ते प्राप्रबंधी माम सर्वभूत ही तेरा था, सब गाय सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब दियो हो जाए, सब आनंद मंगना हो जाए, किसी में दुख ना हो, ऐसा भाव रखे तो वो ही मस्त रहता है, कोई आघट हो जाए तो हो जाए, अपना मैं लोभ शुक्र दुर्लभ है, और जो रुपये इकट्ठा करता है, जो जो संग्रह करता है, त्यों तो अंतकरण मेला होता है, दुखी है अन्न के लिए दुख पा रहे हैं, उनको दया नहीं आती, वो रुपया इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया उसमें खर्च नहीं करता, गरीब आदमियों के द्वारा संसार की सेवा होती है, हम लोगों को भिक्षा कहीं पर मिलती है, लस लिया बैठे है बाबा कहा जाते हैं बाबा जी के कूड़ा इकट्ठा कर रुक पा रहे, उनको शांति नहीं मिलती, ये दरिद्रता आदमियों के जो चीज का अभाव है, लखपति के करोड़पतियों के भी वह चीज नहीं है, वो पूर्जा नहीं है, वो मोटर नहीं है, मोटर गिरीज नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वही नहीं है, नहीं नहीं की लैन लगी, नहीं नहीं नहीं नहीं सब गए, गरीब से गरीब उठ गई यही है, और धनी से धनी आदमी है, लखपति करोड़पति अरबपति है, अरबपति में कई चीजों की कमी है, कई चीजों की कमी उनके भी साग बदलने तपेल नहीं है, उनके सब चीजें है, सब चीजें होते हुए मोटर ठीक नहीं है, मोटर में पूजा ठीक नहीं है, मोटर गिरे ठीक नहीं है, मोटर टायर ठीक नहीं है, ये भी नहीं नहीं है, आपको दिखता है धनी आदमी सुखी है, सुखी नहीं, जैसे गरीबों के नहीं है नहीं है, ऐसे उनके ही उनके बड़े आदमी है, उनके घाटा लाखों आदमियों का, लाखों रुपयों का घाटा, उन्हें ऊंचे ऊंचे उनके करोड़ों का घाटा है, करोड़ों का नफा करोड़ों का घाटा है, साधारण करोड़ का कभी घाटा हुआ ही नहीं, पीढ़ियों में नहीं हुआ, उनके सामने होता है करोड़ों का घाटा हो गया, वे बड़े आदमी है, इतने बड़े दुखी है, उतनी बड़ी सामग्री है, बड़े दुख है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा संता भी बड़ा है, बड़े बड़ा है, घाटा भी बड़ा बड़ा है। साधारण आदमी और साधारण दुख है, साधारण घाटा है, साधारण दुख है। ऐसे ये संसार मात्र है, संसार में अर्थ चीज में राग द्वेष करके भगवान है, हमारे भगवान है, निहाल हो जाए, आदमी मौज में हो जाए, सब भगवान है, भगवान है, स्त्री पुरुष है, सब भगवान है, भगवान के रूप है, भगवान ने मौज में मौज है। संत होने से संत लोग, महात्मा तो भगवान है, भगवान आए, सबको देख देख कर खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सबको परमात्मा देखते, सब परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप परमात्मा, अनेक रूप रूप आए, विष्णु में परम विष्णु में वही विष्णु है, ऐसे देख कर सब में भाइयो सुख सत्य है, स्वाभाविक सत्य है, सत्य सुख है, स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक बड़ा भारी आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत मौज है, हरदम मौज है, हरदम तू होता ही नहीं कभी स्वप्न में भी ऐसी मौज रहती है, कैसी आनंदी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कितनी ऐसी बात है, सब सुखी होते थे, भाव यही है सर मेरे बंद सुखी है। सौ आदमियों के रसोई बने उसमें एक एक पूरी आदमी मिले तो पुलिस आदमी भूखे जाए, और एक एक काम लेवे और दस आदमी भी और जीव ले और ही उदारता वो सुख पाएगा, अरे कर्ज से वो दुख पाएगा, पक्की बात है, बरोबर बात है, अरे संसार में कुछ फर्क पड़ता नहीं, संसार से ये चलता है, हरदम है, ये भगवत स्वरूप है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे हरे नमः, हरे नमः, भगवान के नमस्कार करता रहे, सब स्वरूपों में एक भगवान को मस्त होता रहे, अब नाम करो कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन चलाओ, सब प्रेम से करो, सब भाई, सब भाई भी, सब बहना भी प्रेम से भगवान के नाम की, भगवान के नाम देने आनंद हो जाए, वो लीला करने आनंद हो जाए, लीला पढ़ने से आनंद हो जाए, संयुक्त पढ़ने से आनंद हो जाए, बहुत हो जाए, एक भगवान की तरफ लग जाए, सब दुख बढ़ जाए, सब तरह तरह के सुख सुखी हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।